राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 21 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सदा याद रखो कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब आगे दिशा और संसार है वो भी बहुत बड़ा है, परंतु परमात्मा के सामने बहुत छोटा है। जैसे आकाश में एक तारा हो, इस तरह से संसार है। परमात्मा आकाश की तरह है, वो परमात्मा सब कण कण में है। अब जहाँ है वहां भी परमात्मा है, तो परमात्मा ने ये कोई नाथ भूलो नहीं। और मैं यहाँ हूँ, यहाँ भी परमात्मा है, ये दृढ़ता से सह दो। ये परमात्मा आप में मन लग जाए, आप में बुद्धि लग जाए, आप वो भूलो नहीं। अब याद रहे हर दमा में, मीठी मीठी याद रहे आपकी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आपको भूलो नहीं। अच्छा प्रार्थना करो, वो भूले नहीं फिर प्रार्थना पर मर जाएंगे। ऐसे आगाड़ी आपको एक परमात्मा के सिवाय कुछ चीज है ही नहीं। एक परमात्मा परमात्मा है। अपने आप को परमात्मा अधीन कर दोगे तो परमात्मा पहले से परिपूर्ण समझे है वो ही आपको हो जाएगी। इस शरणागति का लक्षण असली यही है। माम एकम शरणम ब्रज, एक सच्चा परमात्मा एक है। हमें स्थिर हो जाए, भगवान ने चरणों में अपने आप को लीन कर दे। हे नाथ आप ही तो हूँ ईश्वर, अंश जीव विनाशी ईश्वर, स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं है। बस भगवान में लीन हो जाए, चेतन में सहज हो जाए। परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे सदा ही, सदा के लिए। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, आप ही हो आप ही हो आप ही हो, तो सब जगह परमात्मा परमात्मा। एक परमात्मा के सिवा है दूसरी कोई सत्ता है नहीं, सत्ता एक ही है। ये जो बात है दो ना सतो विद्यते भाव, असत भाव विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती। ना भाव विद्यते सत्ता, और सदगा भाव नहीं होता तो सत्ता एक ही है। उपयोग दृष्टो तत्व दर्शनी तत्व दर्शन से दोनों का तत्व देगा, दोनों तत्व है होगा, नहीं तो नहीं हो गया, है हो गया तो नहीं नहीं है ही रह गया, तो है ही तो हुआ तत्व, नहीं तो नहीं गया। अरे नहीं है, प्रत्यक्ष में हम देखते हैं, अब छोटे छोटे थे बड़े बड़े हो गए वो नहीं रहे। अरे ये भी रहेगा नहीं, संयोग वियोग जिनका होता है वो अपनी चीज नहीं होती। शरीर का भी संयोग वियोग होगा, प्रत्यक्ष में भी जागृत में स्वप्न में संसार जीता है, गाढ़ नींद में निंद्रा नहीं। एक वहम है कि हम कैसे रहेंगे, चार दिन कैसे रहते हैं, कोई नहीं सुख हुआ साफ सब मैं सुख रहा, कुछ पता नहीं था। पता तो मन बुद्धि भेद हो इंद्रिया में तब हो, यह तो सब लीन हो गई अविद्या में। मैं अकेला रह गया तो अकेला रहे वहां दुख रहता ही नहीं, दुख नाम नहीं सारी नहीं है, कैसे रहे दुख कहाँ रहे, रहने की जगह नहीं है। चेतना मतलब सहज सुविधा से सहज सुख रास है, रास के ढेर को बाद में बोल है ना, बोल बोल बोल कर बोल रहा बोल पड़ा कोई बात ही नहीं। सुख राशि सुख रास पहला भी रास होती है, पहला नहीं पहले उजलाते हैं वो रास और है, ये रास और है, ये रास है सुख रास है। सुख सुख आनंद ही आनंद है, दुख नाम में तब विद्या दुख संयोग वियोग वियोग दुख है, संयोग का ही वियोग है, स्पर्श नहीं था दुख का ऐसा हरि नाम योग से तो परमात्मा ऐसी स्थिति हमारी ही। सुख आनंद आनंद का तो आनंद वो आनंद फिर भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया तो प्रतिष्ठित आनंद होगा, अपने स्वरूप में स्थित होने से सुख होता है, वो सुख अतिशय होता है, एक रस होता है, परंतु भगवान में प्रेम हो जाता है वो प्रेम प्रतिष्ठित वर्धमान होता है, तो भगवान का अंश है भगवान ही मिल जाए पूरा काम हो जाता है, जिसका अंश है उसी में मिला गया, अपनी जगह भगवान रह गया। देखो एक बात मार्मिक बतावे, जैसे हम इसको कहते हैं एक शहर होता है शहर, जैसे बीकानेर है तो बीकानेर है बीकानेर संपूर्ण बीकानेर के कोने कोने में खोज लो बीकानेर मिलेगा नहीं, तो अहंकार ऐसा है अहंकार खोज लो तो मिलेगा नहीं, तो मैं हूं ये मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं किसी भगवान है भगवान मैं लग जाएगा अगर मैं लग जाएगा लग जाएगा परमात्मा ही रह जाएंगे, परमात्मा ही है वैसे से परमात्मा ही रह जाएंगे, मैं पर जाएगी निर्मो निरहंकार निर्मो हो जाए निरहंकार हो जाएगा, न ममता रही ना अहंता रही निर्मो निरहंकार है, तिहाय कामान या सूर्य संपूर्ण कामना को छोड़ दिया तो मास्टर निश्चर्य निर्मो निरहंकार शांति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्राह्मी स्थिति निर्ममो निरहंकार, निरहंकार वो कहाँ रहेगा ब्रह्म रहेगा परमात्मा ही रहे हमारी जगह परमात्मा ही रहेंगे तभी एक सतह सिद्ध होगी, एक सतह तभी सिद्ध होगी। आनंद रूप है शांत रूप है आनंद घन है चेतन घन है घन घन घंटा ठोस भूमा आचरण शाश्वत अमल समठोस है तुम सर्वदा, देह है पोला घड़ा बनता विरुद्ध है सदा परमात्मा ठोस है परिपूर्ण है उसमें कोई सी बात ही नहीं, पत्र भी ठोस होता है कांच भी ठोस होता है उसमें सुई प्रवेश नहीं होती परंतु अग्नि प्रवेश हो जाती है गर्म हो जाते पत्र गर्म हो जाता है गर्म प्रवेश हो गई, भगवान में इतनी नहीं जो कोई चीज प्रवेश होते ही नहीं, केवल परमात्मा ही रहते हैं। वो सद घन है, चित घन है, आनंद घन है, अद्वैत घन है, ऐसे परमात्मा है, एक सत्ता रह जाएगी। जिसका वर्णन नहीं होता, एक मिश्री है उसका भी वर्णन नहीं होता। दुनिया सी होती, मीठी होती, गुर्दे सी होती, नहीं दास सी होती, नहीं तो मीठी होती। अरे मीठी कैसी होती है? मुख मखाने जैसी होती, नहीं चीनी जैसी होती, फिर नहीं तो मीठी होती। अरे बताओ, अरे मीठी कैसी होती बताओ, बताए साख है तो पता लगे, वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे जब एक मिश्री जीव का विषय है उसका भी वर्णन नहीं होता, तो जो आनंद रूप परमात्मा सच्चिदानंद घन है उसका वर्णन कैसे करे? चुप हो जाए, चुप। योग वशिष्ठ में आता है, भगवान ने पूछा महाराज उसका आनंद का वर्णन करो, चुप हो गए। वर्णन कर दो, वर्णन कर दिया ना, बाणी से बाणी पहुंचते तो बाचो निवर्तन थे अप्राप्य मन सास मन सफेद बाणी ब्रह्म बुद्धि सही भ्रमशानी मन सही बाणी बाणी से कह नहीं सकते। घर सुनने में जो सुख होता है उसका वर्णन करो, वर्णन क्या करे? वर्णन करता इधर आ जाएगा, संसार में आ जाएगा, वर्णन ऐसा आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन है। एक परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं, हुआ नहीं है होगा नहीं, हुआ नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसा अद्वितीय आनंद परमात्मा का स्वरूप सबके लिए खुला, कोई के लिए बना नहीं, मनुष्य मात्र, हिंदू हो मुसलमान ईसाई कोई हो, सब गरी खुला पूर्ण परमात्मा। किसी के लिए मनाई नहीं है, सब गरी आनंद है। गूंगा का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगा गुड़ है भगवान, गूंगा गुड़ का भीतर है कहां पैदा हुए। अरे कैसा है, गूंगा क्या है भीतर, गूंगा गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। मेरे को कस्तूरी सुगंध आती है, घास को सुगंध है, जहां बैठा गई पत्थर पर और पत्थर में सुगंध नहीं आवे। अरे है भीतर सुगंध तुम्हारे भीतर, ऐसे ही लोग ढूंढ रहे, धन में सुख मिल जाएगा, मान में सुख मिल जाएगा, आदमी में सुख मिल जाएगा, मादे मिल जाएगा, आनंद। आनंद आनंद सर्दी कहते पूर्ण आनंद अपार आनंद सब आनंद शांत आनंद घन आनंद असर आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद एक आनंद ही आनंद आनंद में अभ्यास आनंद ही आनंद ऐसा अभ्यास है ही नहीं इसमें अभ्यास तो करते ही जलता आ जाएगी साथ में तथा तो यत्न अभ्यास उसे स्थिति के लिए जो बदने से ना अभ्यास तो क्रिया आएगी क्रिया और पदार्थ दो प्रकृति क्रिया पदार्थ है प्रकृति है पदार्थ प्रकृति और क्रिया भी प्रकृति तो ऐसा क्या है विश्राम क्रिया के जरिए विश्राम है वसु विजय भगवान वसु क्रिया है वसु का सारा क्रिया का सारा क्रिया के लिए विश्राम बस तू दे भगवान बस पायो परम विश्राम जाके कृपा लव ले सकते मति मंद तुर से दास हो पायो परम विश्राम परम विश्राम तुलसीदास जी कहे हम हारो हूँ हारो जितने करे बहु बेदी अतिशय पवन अजय तुलसी दास वर्ष हो तब जब प्रेरक प्रभु बन जाए महाराज अपने जितने करे हूँ हारो सब भी जितने करे वो सब जी महाराज जैसे संत वे भी कहते हो तो जिंदगी हार गया हम हारे सब विद्या चला आ जाए आ जाए अब प्रेरे प्रभु भर दे तो भगवान जाके कृपा लव ले सकते थोड़ी सी कृपा भगवान टुक दया दृष्टि भर देखो आनंद को लिखो आप भी कृपा लव ले सकते पायो परम विश्राम राम सम प्रभु ना ही कहो राम जी समान है ही नहीं कोई ऐसा आनंद रूप है माए सोते थे गोद में था बालक जो नींद आ गई नींद बालक खो गया जो खो गया ढूंढ लिया बहुत जो ढूंढ मिले ही नहीं जागिर गोदी में क्या ऐसे ऊपर माता सब के पास है मन मगन भैया कभी क्या बोले कहते कभी सुनो भाई साधु साहेब भाया तीन बोले एक तरीके के बोले साहेब भाया तीन बोले एक तरीके बोले उसी में है यार आनंद स्वरूप है वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु खुशी हो गए मस्त हो गया छाया पाया तुम वाले मन मगन में आप क्या बोल अनिर्वचन नहीं है निर्वचन नहीं हो सकता सावर बड़े लून है सावर सभी लून आ जाए आनंद घन है सब घन सब आनंद शांत घन आनंद घन अभ्यास योग युग ते न निगा बिना अभ्यास योग है योग वो क्षमता रहेगी योग रहेगा उसको योग कह देते हैं समय तुम योग उचित है तुम विद्या दुख संयोग अभियोग योग समित दुखों के संयोग का वियोग हो जाए तो योग होता है दुख संयोग अभियोग योग समित दुख के संयोग का वियोग उसका नाम योग है बेला पा बेला बेला पा कुछ लेना एक आनु है एक आन ले आना आनंद आनंद घन आनंद असल आनंद सत्तर सत्तर आनंद सत्तर सत्तर आनंद सत है वो स्थूल है चेतन सूक्ष्म आनंद से सूक्ष्म है दीता है वो है मैं से तो जाओ शुक्राशि शुक्राशि आनंद चेतन अमन सैद शुक्राशि चेतन अमन सैद शुक्राशि सद घन सिद्ध घन आनंद घन परमात्मा ही परमात्मा केवल परमात्मा तुहे वैसे वाले न तरखा बोले राम नाम भय तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें मौजूद है बाहर भीतर एक समान सत्कर्म चित्र नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण